potrzebuje, aby ktoś go wysłuchał. Poczuć chce na głowie dobre ręce. Każdy potrzebuje, by móc komuś coś powiedzieć, tak jak w tamtej piosence. Każdy potrzebuje do kogoś się przytulić, widzieć uśmiech słońca w oczach bliskich. Może tylko czasem troszeczkę się boisz, sobie myślę, że dotyczy to wszystkich. Każdy szuka, czego opowiedzieć nie umie na sposobów. Tyle, ile jest bajek. Tak bardzo chciałby znaleźć brata w tłumie. O tym śpiewał też inny grajek. Każdy potrzebuje ciepła dobrego i pragnie właściwie.